أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان لا يوم الدين أما بعد المزار سيزوكم إن شاء الله Sünnette hesap için bekleyiş nasıl anlatılmaktadır? Yani ona mevkif deniyor. Arapça vakafe durmak demek. Mevkif de durulan yer demek. Kıyamet günü Allah insanlar ve cinler bütün kullarını ne yapacak? Huzurunda Arasat meydanında bekletecek. Durduracak. Devam. Cevap. Bu hususta pek çok hadis vardır. Bunlardan birisi İbn Ömer radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği şu hadistir. O günde insanlar alemlerin Rabbi huzurunda duracaklardır. Evet. Bunun hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onlardan biri kendi teli kulaklarının ortasına kadar varmış olduğu halde ayakta duracaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar kıyamet gününde o kadar çok terleyeceklerdir ki onların terleri yerin içine 70 arşın kadar gidecektir. Oraları ıslatacaktır ve kulaklarına varıncaya kadar da onları bir gem gibi gemleyecektir. En az 100 metre gibi bir mesafe 70 arşın. Yerin dibine su girecek, toprak çekecek o teri. Bir de ondan daha ziyade kulak memelerine kadar ulaşacak. Bu güneşin bir mızrak yeryüzüne yakın olmasından kaynaklanan bir şey. Çok aşırı kalabalık var zaten. Kalabalık eşittir sıcak demek. Bir de güneş o kadar yaklaşınca, bir de o kadar bekleyince artık bizim hayal etmemiz, tasavvur etmemiz gereken özellikle bu sıcaklarda o mevkif yeridir. Yani kıyamet günü insanların Allah'ın huzuruna çıkacağı o yeri tefekkür etmektir. Bunlar Allah'ın dünyadaki birer ayetidir. Akledenler düşünürler. Mesela bir işte fatura kuyruğu bugün mesela şu anda onu da kaldırdılar da önceden mesela uzun kuyruklar vardı bu gibi şeylerde bazı özel şeylerde hala devam ediyor bu kuyruk olayı özellikle sıcakta kalabalıkta kuyrukta beklemek kadar yani insanı sıkan ve daraltan sinir eden başka bir şey yoktur. Allah da kıyamet günü Subhanahu ve Teala insanları böyle sıcağın olduğu bir yerde uzun bir müddet binlerce sene boyunca bekletecektir. O yüzden bunlar dünyadaki ayetler de sırf ahireti tasavvur etmemiz için. Tamam. Bu hadisler Buhari ve Müslim'de yer almaktadır. Bunların dışında daha pek çok hadis-i şerif vardır. Soru 117. Kur'an-ı Kerim'de arzdan ve hesabın görülmesinden nasıl söz edilmektedir? Hı. Cevap Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. O günde hiçbir şeyiniz gizli kalmaksızın arz olmayacaksınız. Yani genelde biz unuturuz yaptığımız küçük şeyleri. Ben şimdi her birinize desem ki işlediğiniz günahları hatırlayın. Büyük küçük. Aklınıza sadece yaptığınız büyük günahlar gelir. Kimse işlediği küçük günahları aklına getirmez. Halbuki küçük günahlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih bir hadiste olduğu gibi emrediyor sahabelere çalı çırpı toplamalarını. Hepsi getirip çalı çırpı topluyorlar. Dağ kadar bir çöp topluluğu oluşuyor. İşte diyor küçük günahlar böyledir diyor. Hepsi bir araya gelince böyle dağ olur. Aslında gözümüze ilk gelmesi gereken dağ bu küçük günahlar dağıdır. Hani o büyük günahlardan daha ziyade onlar da tabii ki gelecek. Ama o zaten fıtri olarak hemen uyanıyor. İnsan işlediği büyük bir günah aklına getiriyor. Ya ben bunu işlemiştim diyor. Ama küçük günahlar hep unutuluyor. Allah'ın burada bunu özellikle hatırlatması hiçbiri unutulmayacak. Yani kalabalığın çokluğu, o günkü meşakkatin çokluğu. Şimdi dünyada böyle bir kalabalığı yöneten bir idare düşünün. Muhakkak arada birilerini ne yapacak? Unutacak. Muhakkak birilerinin evrak işleri eksik olacak değil mi? Dünyada hep böyledir yani. En son mesela bir rezillik çıkardılar. Bu herkese genel sağlık sigortası. İşte belli bir tarih verdiler. Dediler bu tarihten sonra herkes ceza alacak. İşte şu kadar ücretten sigortaya bağlanacak. Millet bir anda bir yığıştı Sosyal Sigortalar Kurumu'na. Formlara bakmıyorlar nasıl doldurmuşlar. Millet dolduruyor sadece. Niye? Kalabalık, sıkıntı, meşakkat yani. Çoğu adamı görmezden geldiler. Belki adam hali vakti yerinde, maddi durumu yerinde olmasına rağmen en düşük sigorta üzerinden devlet tarafından sigortalandı. Netice itibariyle Allah akla ve fıtrata gelebilecek böyle bir şüpheden dolayı diyor ki o gün hiçbir şey unutulmaz. Yani sizin küçük zannettiğiniz aradan 5-10 sene geçtiği için unuttuğunuz mesela, hepimiz en fazla bir sene içerisinde küçük günahları hatırlamaya uğraşsak hatırlarız. Öncesi hep unutulmuştur, akılda kalmaz. Allah bu vesveseyi yok etmek için diyor ki hiçbir şeyiniz unutulmayacaktır, hiçbir şeyiniz o gün gizli kalmayacak. Devam. Saf halinde Rabbine arz edecekler. Andolsun ki... Saf halinde arz olunmak da kıyamet günü Allah'a arz olmanın keyfiyetlerinden bir tanesi. Hani kalabalık, ter, sıkıntı, meşakkat, hiçbir küçük şeyin unutulmaması ve beraberinde saf saf durmak. Ümmet 70 saf olarak duracak diyor sahibi hadiste hatırladığım kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam Rabbim beni affetsin. 70 saf diye hatırlıyorum. İnsanlar 70 saf halinde Allah'ın huzurunda duracak. Ama tabii bu safın uzunluğu belki binlerce, milyonlarca kilometre. Allah subhanahu wa ta'ala bunu bilir. Ne kadar uzun olduğunu. Hatırlayın daha önce de bahsetmiştik. Yerler ve gökler değiştirilecekti. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ O gün yerler ve gökler başka bir yer ve gök olmuştur diyor ayette. Yer dümdüz edilecek. İnsanlar çıkacaklar. Kabirlerinden, topraktan nebatın bitmesi gibi günlerce yol gidecekler. Yol giderken de sabahlayıp akşamlayacaklar. Okunan geçen haftaki sorularda ve cevabındaki getirilen delillerde mahşer yerine giderken insanların gece gündüz bir vaktin ve sürenin geçtiğini ifade etmişti Nasr. Netice itibariyle o kadar büyük bir topluluk ki o topluluğu sığdıracak çok büyük bir düz arazinin olması gerekir. Yani o topluluğu sığdıracak çok büyük düz bir arazinin, bu da yerlerin dümdüz olması demek. Bütün yerin. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala o düz yerde 70 saf halinde insanları durduracaktır. Devam. Andolsun ki ilk kez sizi nasıl yaratmış idiyse önce bize geldiniz. Ve devamındaki ayetler. Evet. Ayetlerimizi yalanlayan her ümmetten bir topluluğu karşı edeceğimiz gün onlar bir arada toplanıncaya kadar doydurulurlar. Nihayet geldiklerinde der ki benim ayetlerimi onları bir bilgiye dayanarak kavramadığınız halde yalanladınız ha? Yoksa ne yapıyordunuz? Zulmetmeleri sebebiyle söz aleyhlerine gerçekleşti. Artık konuşamazlar. Dikkat edin ayette ne diyor? Kavrayamamalarına rağmen yalanlayanlar diyor. وَالْكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُ عِلْمَهُ Onlar ilmini kapsayamadıkları şeyi yalanladılar diyor. İman zaten anlayıştır hep diyoruz ya. Bu ayet onun delilidir güzel kardeşler. Çünkü Allah diyor ki kavrayamadıkları, anlayamadıkları şeyi yalanladılar. Zaten bütün müşrikler tevhidin ne olduğunu kavrayamadıkları için müşrikler. Bugün geliyorlar ya bu adam işte senin anladığın gibi tevhidi anlamıyor. Zaten anlasaydı Müslüman olurdu be kardeşim. Yani zaten din anlayıştır. Zaten tevhid anlayıştır. Eğer insana bu anlayış verilmediyse ki hidayet budur işte. Allah'ın insana bu anlayışı vermesidir. Kalbini bu anlayışı açmasıdır. Eğer insan bu anlayışı almadıysa müşrik olarak Allah'ın huzuruna gider ve ebedi cehennemde kalır. Bu ayet de müşriklerin kavrayamadıkları için kafir olduklarını, yoksa haşa kendilerinin hüccetin ulaşmamak gibi bir problemin içerisinde olmadıklarını ortaya koyuyor. Çünkü hüccet her birine ulaşmış. Bugünkü kavme ulaştığı gibi. Problemler de hücceti anlamamışlar. İşte bunu da Allah ne olarak kabul etmiyor? Özür olarak kabul etmiyor. Burada bir şeyin daha delili var. Yanlış, bozuk anlayışın tekfirin engeli olmadığının delili vardır. Yani mesela birçok insan batıl tevillere ve bozuk anlayışlara, şirklere nasıl bulaşırlar? Fasit anlayışla ulaşırlar. Temelinde yatan şey fasit anlayıştır. Birçok sebebi vardır ama temeli bir şeydir. O da fasit, bozuk anlayıştır. İşte Allah onu bu ayette de ortaya koyup ispat ettiği gibi özür olarak, engel olarak tekfirde kabul etmiyor. Devam. O günde insanlar amelleri kendilerini göstermek için bölük bölük göreceklerdir. Kim zerre ağırlığınca bir fayda yapıyorsa onu görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapıyorsa onu görecektir. Daha önce de bahsettim diye hatırlıyorum. Zerre o günkü maddenin en küçük yapı birimi Arapların katında. Yani biz buna bugün insanların güncel şeyiyle, ifadesiyle atomun çekirdeği diyelim biz. Yani kim atomun çekirdeği kadar şer işlediyse karşılığını görecek. Kim de atomun çekirdeği kadar zerre miskal hayır işlediyse onun karşılığını görecektir. Dediğimiz gibi o dönemde zerre Arapların en ufak madde birimi olduğu için Allah ayette bunları kullanmıştır. Evet. Allah'ın doğrusunu bilmemiz. Rabbine hamdolsun ki onların hepsine yapmakta oldukları şeyleri soracağız. Ve durdurun onları. Çünkü onlar sorgulanacaklardır. ve devamındaki ayetlerle daha başka birçok ayet-i kerime. Soru 118. Sünnet-i Seniyye'de bu hususlar nasıl anlatılmaktadır? Cevap, bu hususlara dair pek çok hadis-i şerif vardır. Bunlardan birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyruğudur. Her kim inceden inceye hesaba çekilecek olursa o azaba uğratılacak demektir. Allah böyle bir akıbetten bizi muhafaza etsin. Bakın kardeşler, bu fıtratımızda olan da bir şeydir. Nasıl? Siz sevdiğiniz bir insanın ayıbını örtmek isterseniz, yani onu temize çıkarmak isterseniz, hesabı kısa tutarsınız, soruları çoğaltmazsınız. Ta ki onu haklı çıkarmak için. Ama siz kimin açığını aramak istiyorsanız, ayıbını ortaya koyup insanların gözünün önünde ifşa etmek istiyorsanız ne yaparsınız? Soruyu arttırırsınız. Niye? Ta ki açık bulabilmek için. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala da kıyamet günü eğer birine soruyu arttırırsa, şurada şunu niye yaptın, şurada şu gün bunu niye böyle ettin, Allah Subhanahu ve Teala bu kadar incelerse o kişi anlayacaktır ki azap olunacak ona. Çünkü Allah ayıbının ortaya çıkmasını istiyor. Zaten dikkat ederseniz ölüm meleği geldiği andan itibaren burada bahsedilen şey tatbik edilmekte. Ta cennete veya cehenneme girene kadar. Mesela ölüm geldiği sırada işte eğer kişi cehennemlikse azap meleklerinin gelip azap ederek canını alması, değil mi? Sırtına ve alnına vurarak örneğin. Veya nimetli, cennetlik biri ise ya eyyetuhel nefsil mutmainne irci ila rabbike radiyeten merdiye fedhulü fi ibadî vedhulü cenneti ayeti mesela ona okunur. Ey mutmain olmuş nefis, işte Rabbine, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı bir şekilde dön. Bak daha ölüm gelir gelmez müjdeler başlıyor öyle bir adamın. İşte aynı şekilde hesapta da bu söz konusu. Allah kime rahmet etmek istiyorsa onun hesabını hafif tutuyor, kısa tutuyor. Zaten birazdan onunla alakalı hadisleri de getirecek inşallah. Onu her türlü hesabı kolaylaştırıyor. Zaten Ayşe radıyallahu anha Resulullah bunu söyleyince şimdi gelecek. Devamında Ayşe de bir soru soruyor. Oraya okuyalım inşallah. Ayşe radıyallahu anha dedi ki bu söz üzerine Yüce Allah o kolay bir hesap ile hesaba çekilecek. Bilmiyor mu? Yani müminler için, yani müminlerin her biri kolay bir hesaba çekilmeyecek mi ya Resulullah deyince aleyhissalatü vesselam? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O amellerin arzı hakkındadır. Yine Peygamber sallallahu yani arz iki çeşittir diyor. Allah'a arz olunmak iki çeşittir. Birincisi bütün insanların arz olunduğu zaman cennetliklerin ve cehennemliklerin ayrılmasıdır. İkinci arz da müminler arasından amel defterleri mizana koyulup tartılacak olan şahıslardır. Birazdan o mizanın tartının keyfiyeti de inşallah gelecek. Bu ikinci arzdır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahsettiği de budur. Aleyhisselatü vesselam böyle söyler. Evet. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kıyamet gününde kafir getirir ve ona ne dersin? Eğer yer dolu sütaları altın olsa bunu kurtulmak için fidye olarak verir miydin? Diye sorulur. O evet diye cevap verir. Bu sefer şöyle denir. Senden bundan çok daha basit ve kolay olan bir şey istenmişti. Bir rivayette ben senden bundan daha basit bir şeyi sen Adem'in sürgündeyken istemiştim. Bana bir şeyi ortak koşmamanı istemiştim. Fakat sen şirk koşmaktan başka bir şeyi asla kabul etmedin. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Aranızda Rabbinin arada herhangi bir tercüman bulunmaksızın kendisiyle konuşmayacağı hiçbir kimse yoktur. O vakit kişi sağına bakacak, önden gönderdiği amelinden başkasını görmeyecek. Soluna bakacak, yine önden gönderdiğinden başkasını göremeyecek. Önüne bakacak, yeryüzünün karşısındaki cehennem ateşinden başkasını göremeyecek. O halde bir hurmanın yarısı ile dahi olsa, güzel, hoş bir sözle dahi olsa ateşten korunmuş. Allah bize o gün afiyet versin. Şimdi burada şöyle bir soru akıllara gelebilir. Orada diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aranızdan hiç kimse yok ki Allah onunla tercümansız konuşmasın kıyamet günü. Peki Allah ayette demiyor mu? La yukellimuhumullahu ve la yuzekkihim. Allah onlarla konuşmaz. Bazı kafirlerden bahsediyor. Allah onları tezkiye etmez. Allah'ın tevfikiyle cevaben deriz ki biz, Allah azze ve celle subhanehu ve teala genel olarak kafirlerle konuşmayacaktır. Ama bazı yerler vardır ki nasların belirttiği Allah oralarda konuşacak. Bir tanesi bu kafirin cehennemden çıkartılıp ona yeryüzü dolusu altını fidye verir miydi ifadesi. Yani normalde bu adam konuşulmaması gereken bir şey. Ama bir ibretin ortaya konması için Allah Azze ve Celle ne yapıyor onunla? Konuşuyor Subhanahu ve Teala. Başka mesela sahih naslar var. Sünnette sabit olan. Cehennemdekiler Malik'e kendilerini arz edince diyorlar Allah'a söyle Allah azabımızı affetsin artık dayanamıyoruz diyorlar. Allah bizi afiyette kılsın cehennem azabından. O sırada Malik 1000 sene sonra cevap getiriyor diyor Allah sizinle konuşmuyor diyor mesela. Yani orada cevap yok. Allah konuşmuyor Subhanahu ve Teala. Müminlerle konuşacaktır. Zaten Resulullah'ın hitabı orada kimedir? Allah'a ve Resulüne iman eden sahabeleridir. Allah Azze ve Celle müminlerle tercümansız bir şekilde konuşacaktır. Zaten gene sahih yollardan İbnül Kayyim Rahimullah'ın rivayet ettiği bazı hadisler var. Orada Allah'ın cennet ehliyle konuşması söz konusudur. Bütün müminler cennete girecektir. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ Cennete ancak Müslüman nefis girecektir diyor. Orada Allah bir kula diyor ki cennet ehlinden, onlara kendini gösterdiği zaman. Diyor ya falan diyor, sen falan gün falan günah işlemiştin değil mi diyor. Falan gün filan işte haramı işlemiştin değil mi diyor. Allah ona tek tek amellerini hatırlatınca ya Rabbi diyor. Hani onları bana bağışlamamış mıydın diyor yani. Hani bunları tekrar neden zikrediyorsun deyince Allah subhanahu teala diyor ki ben seni bağışlamasaydım zaten şu an burada olamazdın diyor. Sen benim mağfiretim ve bağışım sonucunda şu anda buradasın. Ben sana kendimi gösterdim, seninle konuşuyorum diyor. Sana nimet, Allah ona nimetini hatırlatıyor subhanahu teala. Burada da zaten Allah'ın cennette günahkar bir kulla konuştuğunun delili var. Günahkar bir kulla konuştuğunun delili vardır. Yani mümin olan herkesle Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kıyamet günü tercümansız bir şekilde konuşacaktır. Allah bizim konuştuğu kullarından kılsın. Allah bizi bundan mahrum etmesin. Amin. Sizden herhangi bir kimse Rabbine oldukça yaklaşır. Öyle ki Rabbi onun üzerine örtüsünü koyar. Sen şunu ve şunu işlemedin mi diye sorar. Kul evet der. Yine şunu ve şunu işledin mi diye sorar. Kul evet der. Ve böylelikle yaptıklarını ona söyletir. Sonra şöyle buyurur. Dünyadayken ben senin günahlarını örtüp gizledim. Bugün de o günahları sana bağışlıyorum. Subhanallah. Bakın dikkat edin Allah bizi böyle bir nimetle rızıklandırsın kıyamet günü. Hepimiz günahkarız biz de. Allah gaybı açsa, herkesin kalbindekini birbirine açsa, Allah insanların işlediği haramları birbirlerine bir haber verdirse, insanların rezilliği ortaya çıkacaktır. İster mümini ister kafiri. Kim olursa olsun. Allah Azze ve Celle bir rezilliği döktü mü ortaya, hani insan oğlundan kurtulacak kimse yoktur. Bakın bir Adem Aleyhisselam, yani herkes şöyle düşünsün. Her haram işlediğimizde hepimiz düşünelim. Adem Aleyhisselam altı üstü sadece bir suç işledi. O da yasak meyveden yemek. Bak biz binlerce sene sonra gelen torunlarıyız. Hala da konuşuluyor Adem'in hatası. Öyle. Yusuf çıkmış, Yunus çıkmış, özür dilerim. Kavmin arasından izzehebe mugadiben. Kızmış bir şekilde kavmin arasından çıkmış gitmiş, daveti bırakmış. Allah onu balığın karnına atmış. Bak kıyamete kadar da insanlar bu mevzuyu konuşuyorlar. Demek ki her zaman müminin ayıbının ve hatasının ortaya çıkması demek onun için şer demek değildir. Bu mümin için yerine göre yaptığı hataların bağışlanmasıdır. Tıpkı Tebük seferinden geri duran 3 sahabenin örneğinde olduğu gibi. Kıyamete kadar insanlar konuşuyor onların ayıbını. Ama ney bu konuşulan şey? Onların kefareti. Ve aksine bilakis derecelerinin daha da artması. Allah'ın Kur'an'da onlar için vahiy indirmesi. Öyle bir fazileti onlara vermesi. Baktığınız zaman böyle bir de olumlu tarafı var. İşte Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kıyamet günü mümin kullarının mağfiret edecek, bağışlayacak ve insanlara onların ayıplarını kapatacaktır. Ama bazı mümin kullar da ateşe koyaraktan onların hesabını incik cincik yaparak da onları rezil edecektir. Allah bizi onlardan kılmasın ikinci taifede. Orada konuşurken de ne diyor Allah? Altını çizip dikkat edin. Ben dünyadayken size örtmüştüm, bugün de size gene örtüyorum diyor. O yüzden bu bir esastır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizden biri geceliğin günah işler de sabah oldu mu Allah onun üzerine örter diyor. Sabah oldu mu da arkadaşına der ki ben falan gün falan şeyi yaptım. Ondan sonra diyor o günahın üzerindeki örtüyü kaldırır diyor. Allah normalde affedecekti onu. Ama konuşup anlatmasından dolayı Allah Azze ve Celle ne yaptı? Mağfiretini geri çekti onu. Dil öyle bir beladır. Riya da böyledir. Amel edersiniz. Amel ederken riya yapabilirsiniz. Amele başlamadan yapabilirsiniz. Her ikisinden afiyette olsanız, ihlasla amel yapsanız gene de riyadan emin olamazsınız. Niye? 5 sene sonra o ameli anlatırsanız o zaman ameliniz boşa gitmiş olur. Dil böyle bir beladır. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanları kıyamet günü cehenneme sokan şu iki dili dudağı arasındakiyle, iki bacağı arasındaki değil midir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu başka hadislerde işte kim iki dudağı arasındakiyle iki bacağı arasındakini bana garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. Farklı lafızlarda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanın cehenneme gidişinin şu iki dudağı arasındaki dil olduğunu söylüyor. Netice itibariyle hem gerek riyada olsun, gerek günah işledikten sonra olsun örtmeye çalışmak esastır. İyi ameli de örtmek, kötü ameli örtmek de esastır. Ha, bu da sabreden insanların işidir. Yani amellere konuşma noktasında sabredebilmektir mevzu. Haram işlediyseniz Allah örttüyse bırakın örtülü kalsın. Hatlerde bile bu böyledir. Affetmek esastır. Delil, bir tane adam getiriliyor zina yapmış. Zina yapmış sahabe yani. Zina yapmış evli. Taşlanacak. Gelip bunu söyleyince Resulullah aleyhissalatü vesselam ona taşlamalısını emrediyor sahabeye. Sahabe götürüp taşlarken adamı gömmüyorlar. Adam da kaçıyor. Adam kaçtıktan sonra ardına gidip taşlıyorlar adamı gene. Öldürüyorlar. Resulullah gelip olayı anlatınca aleyhissalatü vesselam diyor ki bıraksaydınız ya diyor. Bıraksaydınız ya adam gitseydi o zaman. Alimler bu hadisi nasıl yorumlamışlar? İlim ehli demişler ki bu hadisin şerhinde. Hatler demişler ta kadıya kaldırılıp tamamı tatbik edilinceye kadar geri çekilebilir demişler. Hat tamamlanmamış, öldürülmemiş, öldürülmesi hat öldürülmesidir zina yapan evlinin. Daha öldürülmediği için adam uzaklaştığından dolayı affedilmesi esastır demiş ve o yüzden haddi kaldırmıştır şeyden, o adamdan. O yüzden Resulullah demiştir ki diyor keşke bıraksaydınız ya, bıraksaydınız da adam gitseydi yani. O yüzden ister iyi amel olsun ister kötü amel olsun onun üzerine örtmek nedir? Şeriatın emrettiği esaslardan bir tanesidir. Çünkü Allah subhanahu teala bu hadiste ne diyor? Ben dünyada örttüğüm gibi sana ahirette de örtüyorum. Demek ki Allah'ın aslında ahirette de bağışlamasının işaretlerinden biri nedir? Dünyada da örtmesidir. Nice insanlar vardır. Başkaları dağlar kadar hata işliyorken onlar şu kadar hata işlerler. Allah bunlarınkini ortaya çıkartır, rezil eder. Onlarınkini örter. Allah dilediğine bağışlar. Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yasha vallahu zul fadlil azim. Allah rahmetini dilediğine has kılar. Allah bizi onlardan kılsın. Subhanahu ve teala. Allah rahmetini dilediğine has kılar. Allah büyük bir fazilet sahibidir diyor. İnnel fadle bi yedillahi yu'tihi men yasha. Şüphesiz fazilet Allah'ın elindedir. Allah da bunu dilediğine verir. O yüzden kula düşen ne kadar günahı artarsa artsın Allah'tan istiğfar dilemeyi terk etmemesidir. Şeytanın yaptığı şey istiğfarı terk ettirmektir insanoğluna. Eğer Tirmizi'nin rivayet ettiği sahih bir hadistir. Eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi giderir, yerinize günah işleyen bir kavim getirirdi. Onlar da Allah'a istiğfarda bulunurlardı. Bizi zaten Allah'a kul yapan şey, kafirlerden ayıran şey Allah'tan istiğfar dilememizdir. Bir hadistir, senedi zayıftır ama Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi Bahru'd-Dumu adlı kitabında şey yapıyor. Gözyaşlarının denizi demek. Tezkiye hakkında yazdığı bir kitap. Orada çok senet böyle şey yapmamış, irdelememiş ama diyor kulun ne kadar günah artarsa artsın her arttığında şunu söylerse diyor Allah onu bağışlar. Allah Azze ve Celle dese ki kul diyor İnne rahmeteke evsa min zunubi Allahümme gfirli. Allah'ım senin rahmetin benim günahlarımdan daha büyüktür. Evet benim günahlarım işle ısrarla arttı ama senin rahmetin benim günahlarımdan daha büyüktür. O yüzden beni bağışla diye insan diyor Allah'a dua ederse Allah da onu bağışlar diyor. Her ne kadar senedi zayıf da olsa fadail-i amel kısmından olduğu için Müslüman bununla amel edendi. Netice itibariyle istiğfarı terk etmemek Allah'ın ve Resulünün bize her fırsatta emrettiği şeydir. Estağfurullah ve atubu ile. Bunlardan başka daha pek çok hadiste bu konu beyan edilmiştir. Soru 119. Kur'an-ı Kerim'de amel defterlerinin neşri nasıl anlatılmaktadır? Yani neşir yayılması, yani açılması, evet. Cevap, Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Her insanın amelinin kendi boynuna ayrılmayacak şekilde doğdu. Kıyamet günü de ona yayılmış bir halde karşısında bulacağı bir kitap çıkaracağız. Çıkarırız. okul kitabını. Bugün kendine karşı iyi bir hesaplayıcı olarak kendini yetersin. Evet. Defterler açılıp yayıldığı zaman. Kitap konmuş olacak. Günahkarları onun içindekilerden dolayı korkuya kapılmış göreceksin. Vay bizim halimize. Bu kitaba ne olmuş? Küçük, büyük hiçbir şeyi bırakmayıp sayıp dökmüş diyecekler. Bu kef... Evet, ayetini tamamlayalım. Onlar ancak işlediklerini de hazır bulacaklar. Rabbim kimseye zulmetmez. Evet, bu Kehf suresindeki ayettir. Öncesindeki ayette işte o gün herkesin amel defterini boynuna asacağızı alimler farklı şekillerde tevil etmişler. Bir grup demişler ki hani insanın boynunda bir yükün olması demek, şu gerdanında bir ağırlığın olması demek, insana sıkıntı eza vermesidir demektir. O yüzden bu ayetteki amellerin boynuna asılması o amellerin ona sıkıntı vermesidir gibi bazı teviller yapmışlar. Abdullah İbni Ömer'den, Abdullah İbni Mesud'dan rivayetler gelmiş. Aynı şekilde orada amel defterlerinin açılmasından, içerisinde yazanlardan bahsedildi. Orada da dediğim alimler aynı şekilde demişler ki o boyunlarına asılan defterin içerisinde her biri yazıyor. Tabii nasıl olacak? Bazı hadisler var, birazdan gelecek. 99 sicil adama amel yazılmış, günah yazılmış. Yani 99 tane defteri nasıl taşıyacak? Bunlar hep akılla sorgulandığı zaman cevabı bulunamayacak şeyler. Allah'a teslimiyet gösterilip iman edilecek, keyfiyetini Allah Azze ve Celle'ye bırakılacak, terk edilecek. Devam. Kitabı sağından verecek olana gelince, o şöyle diyecek. İşte alın, okuyun kitabımı. Onu da ancak hata işleyenler yer. Yani o ayete kadar olan kısım, arda arda ayetlerinden, Hakka Suresi'nde. Evet. El-İnşikak Suresi'nde de şöyle buyurulmaktadır. Kitabı sağ eline verilecek kimseye gelince, kitabı arkasından sol eline verilecek kimseye gelince, işte bu kitabı sağına verilecek olana kitabın önünden getirilip verileceğine, kitabı solundan verilecek olana arkasından verileceğine gelir. Bu halden Yüce Allah'a sığınırız. Evet. Yani amel defterleri sağdan ve önden ki bunlar kurtulan insanlar, arkadan ve soldan ki bunlar da helak olan insanlar bu şekilde dağıtılacaktır. Arka ve ön, işte sağ ve sol amellerin keyfiyetine göre mi artık, faziletlerine göre mi Allah'ın doğrusunu bilendir Subhanahu Teala. Yalnız bu söylediğimiz iki kısım, ön ve sağından alan insanlar, bunlar kurtulan fırka. Diğerleri de helak olan fırka. Allah öyle bir akıbetten bizi muhafaza eylesin. Devam. Soru 120. Bunun sünnetten delili nedir? Cevap: bu hususta pek çok hadis-i şerif vardır. Bunlardan biri ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyruğudur. Mümin Rabbine yaklaşır. Nihayet Rabbi onun üzerine örtüsünü koyar ve ona günahlarını söyletir. Şu günahı biliyor musun diye sorar. O biliyorum der. Rabbim biliyorum diye iki defa tekrarlar. Yüce Allah şöyle buyurur. Dünyadayken ben bu günahı sebettim. Bugün de o günahı sana bağışlıyorum. Sonra da hasenatının sayfası katlanır. Diğerlerine yahut kafirlere gelince onlara herkesin duyacağı bir şekilde şöyle seslenir. Şahitler de işte Rableri hakkında yalan söyleyenler bunlardır derler. Ayşe radıyallahu anh da der ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, acaba kıyamet gününde seven sevdiğini hatırlayacak mı diye sordum, şöyle buyurdu. Ey Ayşe, üç durumda hatırlayamayacaktır. Terazinin ağır mı basacağı, hafif mi basacağı ortaya çıkıncaya kadar hatırlayamayacaktır. Amel defterleri uçuşacağında kitabı sağından mı verilecektir, yoksa solundan mı verilecektir, anlaşılıncaya kadar hatırlayamayacaktır. Ve cehennem ateşinden bir parça çıkıp uzanacağı vakit. Bu hadisi uzun uzadıya Ahmet ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Bunların dışında başka da hadis-i şerifler de vardır. Soru 121. Burada kalalım inşallah. Haftaya 121'den devam ederiz. Allah nasip edersin inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخْرِ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ وَاَنْ لَا اِلَّهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ Ve tuğbilek.